cinnamon horses dance beneath the strawberry moon. And I said we should not hurt one another. Sun themselves in the castle Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Gordowicz. W tym właśnie cyklu cotygodniowych audycji od początku sięgamy do nagrań nietuzinkowych artystów, przy okazji poznając ich autorskie wizje składające się na nowe nurty muzyki współczesnej. W studiu L Muzyki występują twórcy, których należy cenić za wyobraźnię i bezkompromisowość. A słyszymy ich za pośrednictwem instrumentów o nowoczesnym spektrum brzmieniowym, odkrywającym dźwiękowe nierzeczywistości. przed państwem Holender, Bas Breckhis, do którego w studiu w Flagwedde dołączyli niemieccy elektronicy Detlef Keller i Mario Schönwalder. Po fragmencie tytułowego utworu z albumu Flagwedde Tapes w całości kompozycja otwierająca tę właśnie płytę międzynarodowego tria. Witte Viven, białe kobiety. zacieślona w nostalgii białe kobiety. Nagranie z jesieni 21 roku. Plon wizyty Kellera i Schoenwaldera w Niderlandach w studiu Basa Breckhisa. Zaskakuje umieszczenie w albumie myśli Louisa Armstronga. Jeżeli te nagrania straszą słuchaczy, to mamy do czynienia z przedstawieniami. Jeżeli nie, to dopiero sztuka. To była trójkowa premiera. Za chwilę następne muzyczne odkrycia. Najpierw jednak szereg refleksji. Zauważmy, że proces adaptacji muzyki w kulturowej świadomości trwa od dziesięcioleci. Towarzyszące mu techniczne ewolucje w różnorodny sposób przekraczają zastane tradycje, nasze przyzwyczajenia i granice pokoleniowe. Jakim wyzwaniem jest bycie kompozytorem w XXI wieku? Faktem jest, że muzyka akademicka i rozrywkowa egzystują w coraz bardziej zbliżonych warunkach. To między innymi sprawia, jak wiele osób zmienia własne pierwsze artystyczne wybory, na przykład na rzecz globalnego postminimalizmu, wiodącego do świata psychoakustyki, do nostalgii dźwiękowych pejzaży. Czy kompetencje w grze na instrumentach są nieodzowne, gdy grających wyręczają sekwencery, komputery rytmu, służebna elektronika? Nieznane Państwu utwory duetu Detlef Keller i Michael Mentze z Duisburga. Dość sztampowy Third Result przez 9 minut i 50 sekund. album Results z 23 roku. Nagranie trzecie, nasze trójkowe premiery. Za chwilę utwór finałowy duetu Kellermance. Motto improwizowanego L-albumu jest takie. Na początku idę dźwięki, sekwencje. Skłócone i nieuporządkowane. Ale małymi etapami krystalizują powoli w harmonii i unisonach. Jako rezultat. Już słychać rezultat ostatni, czwarty. Niebanalne akordy, sekwencery, nawet arpeggiator. A w sumie smętek w aurze melancholii. Wyłowią go Państwo w dostępnym czasie. 12 minut. duo Kalmen. O ile się nie mylę, Results to pierwsza wspólna sesja nagraniowa Detlefa Kellera i Michaela Mentze. Słuchają Państwo Trójki w tej godzinie projekcji Studia L Muzyki. Niniejsza audycja zawiera europejskie realizacje. Do rozmaitości lat ostatnich dołączy teraz fiński kompozytor i producent DJ Darude. Nagraniami sprzed lat. Pierwsze sukcesy odnosił blisko ćwierć wieku temu, utworami powielonymi na singlach i na wielu składankach, nagrywanymi na fali powszechnego zainteresowania clubbingiem. Put your body in motion and let it all flow. Let the music take control. Put your body in motion and let it all flow. Virtanen, dziś 50-letni artysta spod znaku trans oraz house. Utwory Calm Before the Storm i Let the Music Take Control były jego przepustką do europejskich i amerykańskich list przebojów. Virtanen, znany jako Darude, od 10 lat ponownie mieszka w ojczyźnie. Próbował sukcesów na konkursie Eurowizji w Tel Awiwie. Jak dotąd utwory, które niedawno odkryłem, są największym jego osiągnięciem i przyczynkiem do światowej sławy. Sandstorm, Feel the Beat. Do usłyszenia. We'll be right back.